यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुबोध जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। पूछा है घर में तिल चट्टे या मक्खी मच्छर ये बहुत हो जाए तो इनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जैसे घर के आप सदस्य हैं, ऐसे घर में रहने वाले भी सदस्य हैं। देखो इसका उपाय है, स्वच्छता रखो, निर्मलता रखो, गंदगी मत होने दो, कूड़ा कचरा मत होने दो। जितनी स्वच्छता सफाई रखो उतने ही एक जीव कम पैदा होंगे, उसमें दोष नहीं है, पर मारने का दोष है। तो पहले कफरत करते हो फिर मारते हो, ये नहीं कह रहे। स्वच्छता रखो, निर्मलता रखो, आप अभिवृद्ध हो जाएंगे, आप सुनोगे। अपनी रक्षा करो, मारने का अधिकार नहीं है अपने को। जैसे अपने को जीने का अधिकार है, इस तरह से ही परमात्मा की तरफ से उन जीवों को भी जीने का अधिकार है। उसे जीना छीनना अपना अधिकार नहीं। कोई यदि गलत शब्द हमको बोलता है तो वो हमारे दिल में चुभता है और तत्काल फिर क्रोध आता है, ऐसे क्रोध पर हम कैसे संयम करें? देखो भाई, एक सिद्धांत आप मान लो, आपका बिगाड़ होने वाला है तो वो होगा ही, और आपका बिगाड़ होने वाला नहीं है तो बिगाड़ होगा ही नहीं। दूसरा हमारा बिगाड़ कर दे, गलत समझ करके हमारा तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, और हमारा अपमान होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसने तो कर ही दिया, उसने कर दिया तो वो कर सकता है, हमारा नहीं होगा। वो कर सकता है तो उसका नया पाप है वो, परंतु हमारा कोई पुराना पाप होने से हमारे पर असर पड़ेगा और हमारा अनिष्ट होगा। वो कितना ही कर दे तो नहीं होगा। जैसे कोई कहे तेरा बाप मर जाए तो पास में देख लेना, उसे सिर दर्द भी नहीं हुआ, और देख लो तो उसको तार दे पूछ लो, कुछ असर नहीं होगा। वो कहने वाला नया पाप करता है तो उस पर तो दया आनी चाहिए कि हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, बेचारा अपने स्वभाव को बिगड़ रहा है, तो उस पर दया करनी चाहिए। जो भूला आदमी कहीं खाड़े में गिरता हो तो उसको बचाना अपना भले आदमी का काम है, और खाड़े में धक्केना काम नहीं है, तो अनुचित काम कर रहा है तो उसको सावधान करो। हमारा तो बिगड़ नहीं सकते, कुछ भी बालक बांका कर सके, जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो जाए तो भी हमारा बालक बांका नहीं कर सकता। इस वास्ते सदा अपना निश्चय रखना चाहिए, मनुष्य को अपने चरित्र पर, अपने भाव पर, अपनी क्रिया पर विश्वास रखना। मैंने गलती नहीं की है ना, बड़ा संतोष होगा। आप ध्यान दें, इस बात को सुने, हम अपना चरित्र अच्छा रखते हैं, अपना भाव अच्छा है, अपना उद्देश्य अच्छा है, अपनी क्रिया अच्छी है, तो अपने अच्छाई पर अपना विश्वास रखो। मैंने बुरा नहीं किया है, अपना स्वयं बुरा करेगा ना तो उसको दुख पाना पड़ेगा, उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारा भाव अच्छा है तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रावण कितना बलवान था, रावण वशवर्ती नरनारी देवता भी वशीभूत थे, पर जब सीता जी की चोरी करने वो गया इतने स्वान की नाई कुत्ते की तरह डरता है, यूं देखता है, यूं देखता है, यूं देखता है। तो आपके खुद का भाव और क्रिया बड़े होने से जो आपका अपमान होता है, आक्रस होता है, दूसरे करने से हमारा नहीं होता। हम मान अधिक चाहते हैं, हम सम्मान अधिक चाहते हैं, इस वास्ते होता है। वो उसका अवगुण नहीं है, हमारी चाहना है। दूसरे से चाहना करना ये गलती है। हम तो दूसरे का भला कर सकते हैं, मगर दूसरा हमारा भला करते बुरा करते ये है ही नहीं। परमात्मा के जीते जीते कोई हमारा बुरा कर सकता है? परमात्मा जीते रहे और हमारा बुरा कर देगा कोई, कैसे कर देगा? हमारा बुरा होने वाला है तो ही होगा, किसी की ताकत नहीं बुरा कर दे। हम अपने भाव को भला रखें, ये अधिक नाति मानता आया है, अपने में अति मान्यता है, अभिमान ज्यादा है, उस अभिमान में टक्कर लगने से ये दुख होता है। तो अभिमान तो मान संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये दुख होता है अभिमान से। तो संस्कृति मूल जन्मना मूल है, शूल पर सकल शोकदायक अभिमाना, सब शोक देने वाला अभिमान है, उस अभिमान को दूर करो। और ये भगवान की कृपा है सज्जनों, हम समझते नहीं है पूरा। हमारे प्रति जो असर होता है वो भगवान से होता है, तो हमारे अभिमान को दूर करने के लिए होता है। हम अभिमान को रक्षा करें, अभिमान हमारे लिए बहुत घातक है। संस्कृति मूल और शूल प्रद नाना नाना शूल प्रद और सकल शोकदायक अभिमान, वो अभिमान लगता है, इस वास्ते अभिमान में टक्कर लगती है, इस वक्त दुख होता है। और उसमें क्या बिगाड़ा? तो अभिमान तो हमारा अच्छा नहीं है, तो पहली गलती हमारी है। वो सत्संग के द्वारा इन विषयों को समझो, बड़ी शांति मिलेगी। मुफ्त में दुख पाते हैं, मुख में दूसरा कोई क्रिया करे हम दुख पावे। रात अंधेरी रात्रि में बिजली चमकती है तो गति चुलती छाड़ी, तो क्या आ जाए? अब बिजली को क्या पता बेचारी को, बेचारी को गति का दुख हो जाएगा। अब वो चरित्र अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य अपनी क्रिया ठीक मर्यादा पूर्ण करें तो कोई दुख नहीं होगा। होता है तो भगवान से प्रार्थना करो, इस अपने दुख का कारण अभिमान है, उस अभिमान को दूर करो। वो दूर नहीं तो भगवान से प्रार्थना करोगे, नाथ ये क्या आफत आ गई, ये दूर करो महाराज, हम दुख पा रहे हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। तो हमारा अभिमान दूर गया, फिर नहीं हुआ, फिर अपमान है, दुख नहीं हुआ। अपना अभिमान है इस बात से, दम्बोदर को हमारी आशु संपत्ति है ये, उस आशु संपत्ति का हमारा दुख होता है। असुरों की संपत्ति, राक्षसों की संपत्ति है ये। आपने बताया कि बहू को सासु ससुर की बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए, परंतु जिन सासु जी ने बहुत बड़ा भारी बहू के साथ अत्याचार किया हो और घर से बाहर निकाल दिया हो, वो बिचारी बहू अपने सासु की किस प्रकार से सेवा करे? कोई बात नहीं, ऐसा करे तो भाई देखो, अपने से हो सके तो सेवा करो, और नहीं हो सके तो लड़ाई मत करो, चीजें निकल जाओ। किसी व्यक्ति के अधीन नहीं हमारा जीवन, हमारा जीवन प्रभु के अधीन है। आप घबराओ मत, आप अच्छे निकल जाओगे, अपने दुख पा लो। अपने दुख पाने से अपना पाप कटेगा, जितना दुख आता है पुराने पाप के कारण आता है, तो जितना दुख भोग लेता है उतना हमारा पाप करता है, करता करता है। सेवा अपने करो, न सेवा हो सके तो अपने किनारे हो जाओ, अलग हो जाओ। अपने पति को कह दो कि अपने साथ में रह नहीं सकते तो क्षमा मांगे, अलग हो जाओ। रोजी नारी राड आपस रिया से नहीं बड़े चाह तो बाढ़ सटकट खेल सकिया, राड़ी बाढ़ कर देना, अलग हो जाना, ये अच्छा है। हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं? उनकी सेवा यही है उनको दुख न हो, अपने अलग हो जाओ। तो हमारे यहाँ ऐसे दुख होता है, अपने अलग हो जाओ। अपना अपना संयम कर सकते हैं। देखो सिद्धांत एक है, सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाती कुबुद्धि, ऐसा सुख दुख कोई दे नहीं सकता, दूसरा दुख देता है, ये कुबुद्धि है। दूसरा दुख कैसे दे देगा? हमारा पाप है नहीं, दूसरा दुख दे देगा, कैसे दे देगा? कोई ना कोई हमारी गलती हुई है, उसका फल आया है, तो दुख दिया है उतना हमारा पाप कटा है। हमारा कर्जा दूर होने से फायदा है कि नुकसान है? तो दुख दिया वो हमारा कर्जा हटा है, हमें कोई ना कोई कर्जा था वो भी हट गया। जैसे कर्जा देना पड़ता है तो पास में से रुपये खर्च होता है, अरे रुपये तो खर्च होता है, मैं कर्जा हटता है कितना काम बढ़िया होगा, कर्जा दुबारा लेगा वो। इस तरह से हमारे दुखदायी परिस्थिति आती है हमारे को शुद्ध करने के लिए, दूसरा दुख नहीं देता है। दुख हमारे अभिमान से होता है, हमारे फायदे ही बात है। जितना कोई सुख देता है ना वहाँ खतरा है। हम साधु हम लोग महाराज महाराज लंबा लंबा हाथ जोड़े करे तो वहाँ खतरा है, वहाँ निगरानी चाहिए। अगर कोई मर्डर निकले यहाँ से सर वहाँ निश्चिंत रहना चाहिए, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यह बड़ी आनंद की बात है। हमारे से काम पड़ता है भाई, ऐसे कहते हैं लोग। अब बोलो हम क्या अपराध करते हैं? मोटर पर चलते हैं वो घाई देता है, फिर मस्टर मोटर पर फिरते हैं या फिरते हैं, क्या करना बताओ? कहते वही जगह पर चढ़ते हैं, तुम्हारे क्या जा रहे? कोई मिट्टी पर नहीं, क्यों जाते हैं? बैठे बैठे काम पड़ा है ऐसा भाई, हमारे साधु तक काम है, हमारे पूर्ण साधु तो त्याग है नहीं हमारे, तो तुम कृपा करो जब मैं साधु तो आ जाए। तुम ठीक कहते हो, और क्या करे हो? अड़ते ऐसे चल नहीं सकते, जलते ऐसे जल हो, कभी रे ऐसे संतों को गंजन सके को अड़ते ऐसे टाइम अच्छा जलता हो जो जल जलता हो जाओ फरमाओगे को क्या हराएगा कैसे करेगा? ये संसार जो हमारे साथ करता है, एक सिद्धांत की बात बतावे, ये कठिनता पड़ती है, परंतु सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसे ही फल हो, तो परमात्मा स्वरूप है। देखो दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करता है, और सुख देने वाला हमारे पुण्यों का नाश करता है। ये तो आप सोचते हो सुख होता है पुण्य का फल, दुख होता है पाप का फल, तो दुख देने वाला पापों का नाश करता है तो भला करता है बुरा करता है, और सुख आराम देने वाला पुण्यों का नाश करता है। हमारे पुण्य रहना नहीं पाप रहना चाहिए। देखो हमें से नहीं सहा जाता है तो भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, एकांत कीर्तन करो, एकांत रोक रो भगवान से कहो कि नाश मेरे से सहा नहीं जाता है, ऐसे को भगवान से तो आप लोग शक्ति मिलेगी भगवान से। मीरा बाई को कितना कष्ट दिया, प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, प्रहलाद जी ने क्या बिगाड़ किया, इंद्राक्ष का क्या बिगाड़ किया, मीराबाई ने राणा का क्या बिगाड़ किया, जहर दिया, शाम भेजा, सिंह भेजा, कष्ट दिया, उसने बिगाड़ क्या किया? तो संसार में हम जो रहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आती है हमारे पाप का फल है, अनुकूल की प्रति आती है वो है हमें पुण्य का फल। तो अनुकूलता में सेवा करो, प्रतिकूलता में त्याग करो, अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो, ये हमारा आदर करे इस आदर की इच्छा का त्याग करो, फायदा होगा। सहा नहीं जाते बात ठीक है तो प्रार्थना करो, और ज्यादा कह दो सब ने प्रार्थना कर दो, कह दो भगत पर रोकर भगवान से कहो, ये नाथ हमारे से सहा नहीं जाता, शक्ति दो नाथ, आप शक्ति दो, मैं सहा नहीं जाता ऐसे को सेवा न कर सकते अलग हो जाओ भाई, हम निभ नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है करें तो अलग हो जाओ, हम कोई हज नहीं है, कोई दोष नहीं, पाप नहीं है। देखो बोझा जितना उठ सके उतना उठाओ, नहीं उठाओ तो अलग हो जाओ, इतना बोझ हम उठा नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, कोई हज नहीं, दोष नहीं होगा। छोटा और बड़ा आपने लड़ते हैं तो भले आदमी छोटे को ही दोष देते हैं, परंतु बड़ा आदमी ज्यादा गलती करता है तो दुनिया उस बड़े को ही कहने लग जाती है, देखो बहुत बढ़िया अच्छी है, सासू ऐसी है, ऐसा सुख ही होगा, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सा सह लो, थोड़ा सहो, अंत में क्षमा की विजय होती है, क्षण की विजय होती है। अगर ऐसा सहते थे कहने की क्या जरूरत थी, क्या तुम सेवा करो तुम सह लो। गीता ने कहा मात्रा स्पर्शास्त भवन थे शीतोष घना आगमा पायनो अनित्या तान तितिक्षस, उनको तुम सहो, जो सहता है उसी मुक्ति हो जाती है। ये कहा गीता दूसरे अध्याय, ये अंगे व्यतन देते वो दूसरे व्यथा नहीं पहुंचे, सो अमृतत्व आए गलते वो मुक्ति हो जाती है। मेरी निंदा करके, मेरा तिरस्कार करके, मेरा अपमान करके अगर वो राजी होता है तो भगवान की बड़ी कृपा है, दूसरों को राजी करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब दूसरे राजी होते हैं, वो मेरी निंदा से ही राजी हो जाए, मेरा अनिष्ट करने से राजी हो जाए तो कितनी उसकी कृपा है। हमारा तो कोड़ी खर्च हुआ नहीं, वो राजी हो गया, केवल हमारे को तिरस्कार करके हमारे गाय करके राजी हो गया, हमारे बिना खर्च दूसरा राजी हो गया, कितनी कृपा है। दूसरे राज्य के लिए दुखार जितान भी धनाने पर जनती अवसर मौसर होता है, दान करते हो तो खर्च करने पर लोग राजी होते हैं, और हमारा खर्च कुछ नहीं हुआ और हमारा तिरस्कार राजी हो गया मुफ्त में, हमारे खर्च क्या हुआ, राजी हो गया, वो ख्याल आया था नहीं, वो गाड़ी देकर राजी हो गया, बड़ी अच्छी बात है। गाजियाबाद मैं गाड़ी पर बैठा था तो रेल में तो ऊपर कर चढ़ने लगा, सामने ऊपर बारी मौको जूता सिर पर लगा, मैंने कहा भाई ऊपर क्या चढ़ने का डाल गए थे, मैंने चढ़ने दे दिया, तो वो जाकर के सिपाही बोला ये जेब कतरना है भाई, ये ऐसा है ऐसा है, वो सिपाही आया तो उन्होंने कह दिया ऐसा क्यों करता है, मैं हंसू क्या हंसता है, अब रू क्यों भाई रू है क्या हंसता है भाई रू है, तो क्या करूँ बताओ। एक घर भिक्षा को गया, भिक्षा क्यों आया मेरे घर यहाँ कैसे आ गया, अच्छा जाऊँ जाता क्यों है, तो क्या करूँ दादा बताओ क्या करूँ, आया क्यों भूख लग गया आ गया, अब जाता क्यों है, तो क्या करूँ कि कुछ ले जा वो दे दे, मेरा तो यही हो दे दे मत दे दे मर्जी हो, ऐसी बीतती भाई क्रोध हमारी भी आ गया तो हम क्या करें बताया, आ गया आ गया, हमारे स्वभाव की कमजोरी है, इस बात उस कमजोरी को मिटाना है, हम हमारे मन में फूल जाएंगे हम बड़े अच्छे हैं, अच्छे तो तब हो चुके परीक्षा में खड़े उतरे तो भाई हमारी कमी है, हमारी पहचान होती तो हम अगर सावधान और हो जाए, साधन है साधन जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण करना है उसको तो सहना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ाई करना है तो तिरस्कार सहना पड़ेगा, अब धन कमाना है सहना पड़ेगा, राज की आदमी है उसको इंस्पेक्टर आता है धमका तो सहना पड़ेगा, अब सह तो हो ही कोई कसूर नहीं है आपका, धमका तो है तो रुपया लगा ऐसा करो ऐसा करो, आप भी हंसते हो हाँ हाँ जी तो करते आप करते सहते हो नहीं सहना ही पड़ता, तो दब कर सहते हो भगवान की कृपा मान रहे तो न्याय ले जाओ, सहना तो पड़ता ही है, क्या आप गांव नहीं पड़ता है क्या आप दर्शन नहीं सहते हो, याद रहे उसमें हम कड़ी कड़ी बात पूछ रहे हैं, मन में सोचते हुए बिगड़ जाएगा काम, अगर गुस्सा कर दिया तो खराब हो जाएगी, तो चपते हो जाते हो, तो यहाँ के डरते हो तो परमात्मा से डरो, फिर गुस्सा करे तो भाई हमारा काम बिगड़ जाएगा, सब जगह फैल गए फिर फैलोगे किसी जगह पास हो गया साधक है कोई बात नहीं गुस्सा आगे आ गया, परंतु हमारा उचित क्या है, ये तो सुनना चाहिए ना, हमारे शायद स्थिति कम है। अब एक विशेष बात पूछी है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो भगवान कराते हैं वही हम करते हैं, तो फिर हमें उसका फल क्यों मिलता है? ये बात है नहीं। देखो कहते तो है पत्ता भी नहीं हिलता, हिलता या नहीं पत्ता भी नहीं हिलाता, ये नहीं लिखा है। भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम काम करते हैं तो हिलता, हिलने में दोष नहीं है, हिलाने में दोष है। आप खराब करते काम करते क्यों हो? ये पता हिल क्यों गया, ये थोड़ी उदाहरण दिया। आप खराब काम करो मत, हम करते हैं वो भगवान कराते हैं, वो कहा है पता ही नहीं हिलता है लिखा है। आप साहब जो होता है वो भगवान किया होता है, आप करते हो वो भगवान किया नहीं होता है, आप कराते हो भगवान का ही किया होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप रोटी मत खाओ, पानी मत पियो, भगवान खिलाते पी लेंगे, खिला लिखे खा लेंगे। आप प्रश्न करते देखो पता ही नहीं हिलता है, हिलाता है नहीं लिखा है, पता ही भगवान की मर्जी में कोई पता ही नहीं हिलाता है। बात करो दृष्टांत दे दो, बात दूसरी दो, थोड़ा समझो इस बात को। एक हम करते हैं एक होता है, देखो इस विषय में थोड़ी बात कहें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो व्यापार आप करते हैं और नफा और नुकसान होता है, क्या नफा नुकसान आप करते हो? करते हो नुकसान क्यों करते हो? नफा ही करो। खेती आप करते हैं, अनाज का होना ना होना होना है। कर्मण्य व अधिकारस्ते मा फलेषु, फल है वो क्या होगा हमें पता नहीं है। करते भी कर्म हमारा काम है, फल ठीक भी होगा न भी हो। संसार में सिद्धि सिद्धि समभूत हुआ, सिद्धि असिद्धि दोनों होता है। करना अपना काम है, करने में सावधान रहो। आप सूत्र सुन लो भाई बहन, ध्यान दो एक बात आप मान लो, करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। ये दो वाक्य याद कर लो, करने में सावधान, करने में गलती नहीं करेंगे और होने में प्रसन्न रहेंगे। अरे होने में प्रसन्न नहीं रहोगे तो क्या करो, रोओगे तो क्या फायदा, नुकसान तो होगा ही, रोना आएगा आपको और बढ़ेगा, नहीं तो रोए क्यों? कई जन थे, एक साधु साथ में तीर्थ यात्रा गए थे तो शाम की भगत में रास्ता भूल गए। रास्ता भूल के रात हो जाएगी, रास्ता पता नहीं जंगल है कोई है ही नहीं, करें क्या? तो सब बड़ी चिंता कर रहे थे। बाबा जी साथ साथ चलते थे, लोगों ने कहा बाबा जी आपकी चिंता नहीं होती? भाई देखो रास्ता भूल गए एक तकलीफ तो है ही, फिर चिंता कर डबल क्यों करे इसको? एक तरह भूल गए एक चिंता करें तब डबल क्यों करें? सिंगल से काम चलता है, इस बात से क्यों डबल करें, क्यों चिंता करें? भूल गए भूल गए, चिंता करो तो और रास्ता सूझेगा नहीं। अरे शांत रहो तो बुद्धि का विकास होगा, कभी जाए तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। क्या करें कैसे करें सावधान से काम करो। तो करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। सुख आ जाए दुख आ जाए उन्हें अपने हाथ में, सिद्धि सिद्ध स्वभाव होता, समय सिद्ध रूप से असिद्ध रूप से। संसार में दोनों चीजें होती है, पारमार्थिक मार्ग में सिद्धि ही होती है, नुकसान होता ही नहीं, संसार में दोनों होता है। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, याद कर लीजिए वाक्य, करने में सावधान रहो, अच्छा काम करो, बुरा मत करो। भगवान करवाते नहीं हमारे, अगर भगवान करवाते हो तो ये सत्संग निरर्थ हो जाएगा। मेरी बात थोड़ा ध्यान देंगे आप सुनो, भगवान ही हमारे से करवाएगा तो सत्संग से क्या फायदा होगा? तो करवा भी वही करेंगे, नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो शिक्षा क्या काम करेगी? तुम ऐसा करो ऐसा न करो काम कहाँ आएगा? ये शिक्षा कहाँ काम आएगी? विचार कहाँ काम आएगा? शास्त्र कहाँ काम आएगा? गुरु कहाँ काम आएगा? जब भगवान कराते जैसे कहोगे तो फिर सब निर्थ हो जाएगा। गहरी बात है, आप ख्याल आप आया मैंने पता नहीं, नहीं आए तो बोलो। पर भगवान कराने जैसे करेंगे तो शिक्षक कहाँ काम आवेगी? और ऐसा कहना कैसे बनेगा, ऐसा करो तुम ऐसा मत करो, ये कहना कहाँ बनेगा कैसे बनेगा? तो हमारे आत्मीवाद है ही नहीं। भगवान प्रेम से करते हैं, हम हमारे आत्मीवाद ही नहीं। फिर तुम यूं क्या करो, यूं मत क्या करो, कहना कैसे बनेगा? लड़कों को तुम देखो, लड़के ऐसे मत करो, पढ़ाई करो, परमात्मा मत करो, कैसे करो? भगवान परमात्मा कराते, हम कैसे नहीं करेंगे? शिक्षा होगी ही नहीं, दिन निषेध होगा ही नहीं, गुरु होगा ही नहीं, शास्त्र काम देगा ही नहीं। एक बात ध्यान में आती है, नहीं पता नहीं महाराज, अगर ऐसा कायदा हो तो शिक्षा कहां काम आएगी, आज्ञा कहां काम आएगी, सब निरत हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको इस विषय को समझना है तो मेरी प्रार्थना है, एक ध्यान देकर सुना, कर्म जो की क्या चीज है कर्म, इसका विवेचन साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वां श्लोक लिख लो, नोट कर लो, उस 12वां अध्याय की टीका ध्यान देकर पढ़ो, बहुत बातों में समाधान हो जाएगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मण फलम, अनिष्ट इष्ट और मिश्रित, मानो कोई मन स्वभाव का फल होता है, कहीं मन देशाभा होता है, कहीं कुछ मन से आवता है, कुछ वह मन से आता है, तीन तरह का फल होता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मण फलम भवती अत्यागी नाम असंत, कुछ इतनी होती, बहुत बढ़िया चीज है। थोड़े प्रदेश विषय इंग्लिश कर दू, इंग्लिश कर थोड़ा, और क्या कहना बोलो। अब इस विषय में बात कहता हूं आज थोड़ा विस्तार से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक वैद्य थे, उस वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा। वो रोगी कहता है कि मेरे पेट में भी सूज चल रही है, पीड़ा हो रही है, और आंख में भी पीड़ा हो रही है। तो उस आंख देखा, सुलाकर पेट देखा, इतने में दूसरा एक और आ गया। अरे क्या है कि महाराज, पेट दुखता है, आंख दुखती है, बच्ची का हवा चली भी, एक ही बीमारी हो गई, का एक बीमारी है। तो उसने किया, पुर्जा लिख दिया, पुर्जा लेकर दे दिया कि भाई ये जो इतना चूर्ण दे दो, इतना ये औषा दे दो, अंजन तो ये अंजन है, दो पुड़िया दे दो। तो दोनों को दो पुड़िया दे दी। ये जो बड़ी पुड़िया है इसको पानी में डालकर और चटांग शतांग रह जा, 8 शतांग का, तब काढ़ा करके तुम पी लेना। और ये औषा है और ये अंजन है, ये सोते दफे आंख आंच करके, थोड़ी आंखों को ऐसे करके पानी निकलेगा, फिर सो जाओ, ठीक हो जाएगा। दोनों को विधि बता देता हूँ, वो पिया दे दी। एक ने जाकर वैसे ही कर लिया, पुड़िया भरी थी, वो पानी में डाल और डाल पी लिया, और सोते समय में अंजन आंच करके और सो गया, कुछ आराम हुआ, सुबह दस्त लग गई, फिर ठीक हो गया। दूसरे ने किया तो वैसे ही पुड़िया बदल दी, जो पुड़िया आंख में देने की थी वो डाल दो पानी में, उबाल कर छान को तो पी लिया, और वो चूर्ण रहा वो थोड़ा डाल दिया आंख में। अब पेट में होगी वायु कि आंख में लगाई दी जाए तो वो ठंडी होती है, जिससे शांत हो जाए, वो ठंडी पानी पी के भीतर भीतर वायु बन गया, वायु बन गया पीड़ा ज्यादा हो गई, आंख में छोटा सा कचरा पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, चूर्ण डाल दिया। अब आंख में दुख है, रुसम डाल दिया। अब रात पूरा छट पड़ा गाली कि तेरा बाप तो तेरी मौत से मरा, मैंने मरा क्या, कौन से दिन का बदला लिया, मेरी पीठ बढ़ा दी, अरे ना कहते तो मैं दवाई नहीं देता, तो मत दो, पर तुमने पीठ बढ़ा दी क्यों? रात में आ गया, बहुत जल्दी पहुंचा, वो जाकर वो दवा खाना खुल जिसने पहले पहुंच गया। वैद्य जी आए, अरे कैसे है? कैसे है बात पूछे, कैसे है? अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, किया वो क्या क्या हुआ, मेरी पीड़ा पड़ गई, पेट की पीड़ा ही पड़ गई, और की पीड़ा पड़ गई। वैद्य जी ने कहा भाई दवाई है वो ठीक हो, वो उठा हुआ नहीं उठा हुआ, बढ़ने का तो कोई कारण नहीं है, किसी की प्रकृति के अनुकूल पड़े, किसी नहीं पड़े, तो किसी के द्वारा हो जाए, किसी का न हो, मन बीमारी बढ़ जाए, क्या कारण है, क्या कारण है? बात कहते हैं मैं तो भूत भूल गई हूँ, इतने को दूसरा आ गया, भीतर जा बैठे दूसरा आ गया। वो कह क्या है हमारे भाई, देखो देखो ये पैसे वाला आदमी, ये पैसे वाला आदमी बढ़िया थी, इसको तो दे दो ऐसे खराब नहीं। और ये दवाई कैसी थी भाई, पूछा कौन सी दवाई सब एक ही दी थी हम तो एक दवाई होने पर किसी गुण करे किसी न करे, ये प्रकृति का भेद होता है, स्वभाव का भेद होता है। तुम्हारी दवाई कैसी थी, तुम पूरी पट गई, एक तो ये थी, दूसरी तो पी गया पेट में कुछ पी गया, उल्टा काम तो तय नहीं किया, तो आंख वाली तो पेट में, पेट वाली आंख में उल्टी कर ली, अब पूरा मेरे को जाओ निकल सो यहाँ पर गाली देता है, ऐसे ही काम से उल्टा तो खुद करता है, दो सवाल में निकल यहां से। विचार करो तू वैद्य का दोष है क्या, ये पूड़िया उल्टी रह रही उसका फर्क पड़ा। अब हमारे क्या है, हम जितने गए हमारे दो बीमारी है, एक तो आंख की बीमारी, एक है पेट की बीमारी। ध्यान देकर सुनना, इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, कौन हूं कहां से, और कौन दिशा को जाना मुझको, किस वो देख मैं न छाया, और कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। ये आंख की बीमारी है, कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मालिक कौन है, क्या ढंग है, ये दिखता नहीं। ये आंख की बीमारी और एक पेट की बीमारी। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके कारण भरने कारण देश दिगंत रही जावे। ये आप यहाँ आ गए बैठे हो, मारवाड़े बैठे हो, यहाँ आ गए बैठे हो, क्यों बैठे हो, पेट की बीमारी है, खर्चा लगता है, कैसे पैदा हो, तो पेट की बीमारी लगी है। दिन गए पर घर में जाकर सेवा कर करो मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। ये पेट की बीमारी गए भजन ध्यान छोड़ दिया और याद ही और रात विचार कर पेट की बीमारी। तो एक तो पेट की बीमारी है, एक आंख की बीमारी है। ध्यान देना भाई बहन सब ध्यान देना, एक आंख की बीमारी क्या हमारे दिखता नहीं, कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, क्या करना है कहाँ जाना है, मालिक कौन है, अपने आप भला किसमें है बुरा किसमें है, ये आंख की बीमारी। और पेट नहीं भरता है, पेट का भरना में खर्चा काम नहीं चलता है, हमारे छोरा छोरी का ब्याह करना है, मकान बनाना है, सामान इकट्ठा करना है, व्यापार चलाना है, उधार भी मिलता नहीं, ब्याज लगता है, कैसे काम चलेगा। ये पेट की बीमारी, दो बीमारियां हैं। तो दोनों बीमारियों लेकर हम गए ईश्वर के पास, महाराज हमारे दो बीमारी है। ईश्वर ने कहा देखो तुम्हारे जो आंख की बीमारी है, इसमें तू सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अच्छे जानकार पुरुषों से पूछो कि क्या है, प्राप्त क्या होता है, क्रियमान कर्म क्या होता है, उसका फल कैसे होता है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस बातों को सीखो। ये तो तुम उद्योग करो, इसके लिए पुरुषार्थ करो, और ये पेट की पीड़ा है इसके लिए तुम्हारा प्राप्त है, और प्राप्त है तो सब मिलेगा। अपना काम करो, काम करने पर धन मिलेगा, कभी निर्धनता मिलेगी, ये पेट की पीड़ा के लिए है। तो पूजा दे दी, जिसने अपना विचार किया, पारमार्थिक विचार के ऊपर दुनिया क्या है क्या नहीं है इसका विचार किया, तो उनको आंखें सूझने लग गया कि ऐसा काम का फल ये होगा, ये पाप करते हुए फल ये होगा, ये गर्भपात करते हुए फल ये होगा, ये नसबंदी करते हुए फल ये होगा, उसको आंखें दिखने लग गया। वो पिछाल के भी ये ऐसा ऐसा कर्म किया इसका फल हुआ है, पहले ऐसा किया उसे ये फल आया है, तो आंख की पीड़ा उसे कम हो गई। और पेट की पीड़ा कि भाई उद्योग करो, अपने भक्त पर काम में लगे रहो, जैसे भिक्षु है भिक्षु भिक्षा लेने से या भिक्षा के लिए मिल गया जैसा खा लिया दृष्ट तुष्ट दिया, अपने जैसा मिल गया उसे निर्वाह कर लिया, चलो भाई कभी ठीक मिल जाएगा, कभी ज्यादा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी बढ़िया मिल जाएगा, कभी नहीं मिलता। तो ये पेट की पीड़ा के लिए हमने काम किया, मानो प्रारब्ध तुम्हारे पहले जैसे प्रारब्ध है, उसके खाना पीना कपड़ा रहन सहन तुम्हें मिलेगा, और आके तो वो जो करो जिससे आगे उन्नति होगी, जीने लग जाएगा। तो आपने पुड़िया ले ली जो ठीक पुड़िया की, उसे आंख पीड़ा भी कम होगी, पेट की चिंता भी कम होगी। और हमने क्या किया कि आंख में लेने की पीड़ा तो ले ली, पेट में पेट भी ले ली आंख में। क्या कि रात दिन काम उद्योग करते हैं सब पेट के लिए करते हैं। अरे भैया ये आंख में लेने के उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, तब तो समझो क्या चीज है, कैसे होगा। ये आंख के लिए उद्योग करो पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ लगा दिया पेट में। और भजन ध्यान करो कि भगवान ने दिखा नहीं मेरे क्या करे, मैं भजन दिखा नहीं है। सत्संग करो, सत्संग भूत नहीं है, भगवान ने ऐसा ही लिख दिया, अब भगवान की मर्जी जो होगा क्या करे, भगवान की मर्जी। अरे भगवान की मर्जी नहीं, एक काम करने का तुम्हारा है, भगवान की मर्जी तो निर्वाह है। रोटी कपड़ा स्त्री पुत्र आदि परिस्थिति मिलती है, ये भाग्य से मिलती है। और उद्योग करो अपने कल्याण के लिए, तो उद्योग तो सगर लगा दिया पेट के लिए, और ये लाभ लगा दी प्रारंभ लिखा जैसे होगा। भगवान की मर्जी हम क्या करें, हमारे आदि कोई बात नहीं है, ये तो भगवान की आदि जैसे बेकर आते हैं जैसे करते हैं, क्या करें, हमारी कोई आदि की बात है। ये भद्रेश्वर हमारे करा ही नहीं, भगवान ने अच्छा मौका दिया ही नहीं, हम क्या करें। नैन नारी नैन सही लगा भूत कूद तब जागा, लोग पास ने गर्व बनाया सोच न तुम समान लोग बुलाया, ये गुण साधन थे वो ही तुम्हारी कृपा पाओ, कोई कोई आपकी कृपा से होता, हम क्या करें। ये तो भगवान की मर्जी, तो उल्टी पीड़ा कर ली, उल्टी पीड़ा होने से अंधा तो ऐसा हो गया, महान पाप करते हुए भी ख्याल नहीं होता कि पाप है, ये अन्याय है, अत्याचार है। गर्भ में बालक कितना कोमल होता है, उसका नाश करने में दया ही नहीं आती। झूठ कपट खड़ा कर दे लोगों का, सत्यानाश कर दे, मालिक का काम है उस जगह 100-200 रुपया मिल जाए, 10-2-3-5-7 हजार का मालिक का नुकसान कर दे, इतना कि मेरे तो दफा कितना होगा, मालिक का नुकसान कितना होगा, दिखता ही नहीं। 10 हजार नुकसान हो जो 1000-1500 रुपया मिल गया, तो हमारे को मिल जाए इतना, मालिक का नुकसान इतना हो गया, आँख खुले ही नहीं, ऊंधा काम करने लगे, अब ऊंधा काम का फल तो सुलटा कैसे होगा, पेट की पीड़ा बढ़ जाएगी, आंख की पीड़ा बढ़ गई, अंधा हो जाओगे साफ ही, विचार ही नहीं करते, पाप पुण्य का होश ही नहीं है। तो पाप पुण्य देख रहा है, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या दशा होगी। आंख खुलने के लिए उद्योग करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, विचार करो, ये विचार करना, ये तो सब विचार कर दिया, बस कैसे चला की और कैसे ये कानून बनाया, इस कानून कैसे हम फांसी दे सकते हैं, किस तरह से धोखा दे सकते हैं, ऐसा सोचो, ये सोचने लग गए। वकील सोचते हैं तुम ऐसा करो, वो भी कपट सिखाता है, वो सरकार तो कहते हैं ला दो इसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स, वकील कहते हैं ऐसे करो आप कैसे बचे इससे। अब इसमें जितना उद्योग है सबका सब लगाए पेट में, अरे उद्योग लगाओ पर बात प्राप्ति के लिए, इसमें तो जैसा मिलेगा वैसे ही मिलेगा, कितना ही उद्योग करा। अब मानबड़ी का बंद हो जाए गुजरात तो काफी कर्म सामी साथ, जहां पर तुम्हारा धन मिल जाएगा, कहीं जाओ मिल जाएगा धन, वो तो भाई मिलने वाला है, उद्योग करो उसके लिए भी पुरुषार्थ करो, पर दूसरे चिंता क्यों करो, वो तो मिलना वैसे ही मिलेगा। लिख दिया विधाता लेख दही टलने का, कसुराई बधे नहीं तेल नहीं टलने का, ये तो क्यों चिंता करो, काम करते करते जो मिले, हमने अन्याय किया नहीं, ठीक ऐसी बात है। तो पेट की दवाई पेट में लो, आंख की आंख में लो, आंख तो नहीं पेट में, पेट नहीं आंख में, अब पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, कितना खर्चा बढ़ गया। हम लोग पढ़ते थे केवल एक तख्ता है, एक छोटा सा पाटिया, उस पर कान डाल के सफेद मिट्टी जो भी तो घोस दिया, एक गोसे से लिख दिया, अब 2-3 पीढ़ी पड़ जाए, अब कितना खर्चा बढ़ गया, बड़ा थोड़ी सी बात में कितना रहन सहन में खर्चा बढ़ गया आपका, कितने मकानों में खर्चा बढ़ गया, एक कमरे में कितना काट चाहिए, बैठने वाले कुर्सी टेबल ये और वो कितनी जरूरत चाहिए, अब जरूरत पैदा की, बड़ी आफत आ गई, कहाँ से लगे। अरे पेट की पीड़ा बढ़ाओ मत बाबा, इनमें साधारण से सादगी से काम चलाओ, वो तो शादी तो रखते नहीं, सौ के लिए करते या सौ बढ़ाते ऐसी, अब उसे खर्चा करता है, खर्चा ठीक नहीं पैदा तो झूठ कपट करते हैं, ठगी धोखेबाजी करते हैं, तो पेट की पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, परवाह नहीं, गर्भपात करते हुए गुजरते नहीं, पाप नहीं समझे, इतनी आंख खराब हो गई कुछ देखता ही नहीं, भाई क्या अन्याय कर रहे हो, पाप कर व्यापारी की जो विक्रेता अन्याय कर रहे हो, पाप है ऊपर स्थल पर है, तो दोनों पीड़ा बढ़ गई। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो चीज है, पुरुषार्थ अगर कल्याण के लिए करो, निर्वाह के लिए प्रारब्ध है तो प्रारब्ध उसमें रात्रि में पेट के लिए लग गए और भगवत के भजन करो, भजन राम जी ने लिखा नहीं है, मैंने सुना है महात्मा ने लोगों से भाई राम राम नाम राज राम राम, अब उसमें सौमुण चाड़ो है, चाड़ो तोल भी नहीं हो मूल्य अगर सौमुण चाड़ो है, राम राम कैसे करो, भगवान की मर्जी नहीं कैसे करो बताओ, सौमण ताड़ो है, ताड़ो की सौमण तोल दिए पूरे सौमण है, कैसे करें बताओ, भगवान की मर्जी हम क्या करें, हमारे गुरु थोड़े दोष है। ये सुग्रीव ने कहा कि महाराज हमारा दोष नहीं है, तो हमारा दोष नहीं तो किसका दोष है, हम क्या करें बताओ, तो भगवान ने करा लिया, जैसे भगवान की मर्जी क्यों कराते हम क्या करें, तो भगवान की मर्जी क्यों फिर खाने पीने की क्यों चेष्टा करते हो, मार पाप कर रहे हो, भगवान करा जैसे करे करे पाप अन्याय करे, बोले कुन्याय करे अन्याय, बोलो बोलना चलना से अवश्य ही नहीं है, तो ये पुड़िया उल्टी ले ली अंदर था, थोड़ी सोती पुड़िया लो देखो आनंद हो जाएगा, न्याय युक्त काम करते हैं, ऐसे मैंने व्यापारी देखे काम करने वाले देखे, नाम लेना उचित नहीं है, ऐसे देखें कोई चिंता नहीं है, आप ठीक से व्यापार होता है, अच्छे से काम चलते हैं, मॉल से काम चलते हैं, और चिंता फिक्र भी नहीं है, और सत्संग भी करते हैं, ऐसे देखते हैं मन देखे, हाँ हाय हाय हाय लाख रुपया करोड़ों रुपया हो गया, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर सो नहीं सकते, कुत्ते के गुंडी में कोई दे नहीं सकते, ऐसे देखा है मैंने भागत करना है वहां जाना है वही करना है, अरे भाई राम राम मारे राम का नहीं काम करते, वहां कारण सार कारण भगत को नहीं, श्वास कारण भगत को नहीं, भगत को नहीं मरण में ही मरण भगत मिलेगा, ऐसे बोलते बाबर भूत विष मतवारे ते नहीं बोले पतंग संवारे, जो पागल होता है भूत लग जाए सन्नीपात हो जाए कोई ढंग से बोलते हैं, वो तो उल्टे से बोलते हैं, ऐसे तो क्या है ठीक नहीं, भगवान ने करा दे हम क्या करें, हमारे को तो सही नहीं, ऐसे करने बड़ी नहीं हो जाओगे कभी भी, ये चलेगा काम नहीं देगी, पड़ेगा काम जूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुरुद्वारी भंगसार टूट जाए निटाट, काम ठीक तरह से करो शांति से, आप विचार करो, मैं कहूँ सत्संग करो आप व्यापार करो शांति रहेगी, आप जिस जगह वहां सत्संग सदविचार करते रहो शांति से होगा, करके देख लो, और नहीं तो दोनों पीड़ा बढ़ेगी, आपकी पीड़ा बढ़ेगी पेट की पीड़ा बढ़ेगी, दोस्तों देंगे भगवान ने सर हम क्या करें, भगवान की मर्जी, हमारे पाप करा दी भगवान ने करा दी हम क्या करें, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी पाप करा रहे, ये उल्टी पीढ़ी पूरी पीड़ा है, इस वास्ते सावधान हो सदा साफ, करने में सावधान रहो, करने में सावचेत रखो, होने में प्रसन्न रहो, सुख आ जाए दुख आ जाए आपत आ जाए प्रसन्न रहो, पाप का फल निकल जाएगा, पुण्य का फल निकल जाए, न प्रेषित प्रेम प्राप्त निरोध प्राप्त प्रेम प्रिय प्राप्त हर्षित क्यों हो और प्रिय दुखी क्यों हो, ये निकल जाएगा, अच्छा बुरा दिन निकल जाता है, अच्छे दिन भी निकल जाते हैं बुरे दिन भी निकल जाते हैं, आते हैं भाई आती है बुखार आ गया भाई आ गया बुखार, ऐसे बुरे दिन भी आते हैं भले दिन भी आते हैं, अपना काम ठीक करो न्याय पूर्ण काम करो तो आंख ठीक होने से काम करोगे, सत्संग करने से मेरा तो विश्वास है कि सुख हो जाता है, बड़ी शांति रहती है, व्यापार भी अच्छा होता है, शांति भी ज्यादा रहती है, भजन पाठ भी होता है, सब काम ठीक हो जाएगा, अगर उल्टी पूरा गया न हो कभी शांति नहीं होगी, बम पीड़ा बढ़ेगी, इसमें शंका करो इसी स्पूर्ता देखिए शांति बताओ, कर्मणि एव अधिकार से माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते सर्वोस्व कर्मणि, कर्तव्य कर्म का अधिकार है, करने में बड़ी सहायता, इसी का आदेश दे, लड़ते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सावधान रहो भाई किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अपकार न हो जाए, किसी का बुरा न हो जाए, सोचते रहो तो आपका भला होगा ही, निश्चित बात है, चिंता होगी नहीं, रुपया लाखों करोड़ों कमा लो पर अन्याय से कमाने वाले के चित्त में शांति नहीं मिलेगी, रुपया तो हो गया पर चित्त में जलन होती रहेगी, जलन, जो अन्याय करते हो सुख कैसे होगा, और न्याय तो काम करते हो, देख पराई चोपड़ी मत के तरसावे जीव, रुकी सुखी खाए कर ठंडो पानी पियो, मौज करो, क्यों दूसरे की सलाह सो, अपना उद्योग ठीक कर से करो, अच्छे तरह से अब शांति से रहो, हाय धन हाय धन, कितनी चिंता हो जाएगी, अरे मिला उतना ही, अधिक मिलेगा नहीं महाराज, मील भर पानी में डालकर लोटा निकालो तो शेर भर, शेर भर ही आएगा उसमें, कलकत्ते में टक्साल चलते थी, मोहरे और रुपये बनते थे, मैं देखा है दिन भर सोना ढोते हैं, रुपया पैसा उतना ही मिलता है, चाहे सड़क पर पत्थर ढो और चाहे वहां सोना ढो, उनको मिलते उतना ही मिलेगा, मैंने देखा है उतना ही मिलेगा, अब सोने ढोते चौधरी ढोते रुपया मिल जाएगा, पत्थर ढोते गोलते मिलते रहेगा, वो तो उतना ही मिलेगा भाई, अपना काम ठीक तरह से करो, न्यायपूर्ण करो, तो न्यायपूर्ण काम करने वाले को भय नहीं लगता, चोरी करता है और वो छिप कर बैठा है ऊपर रूह के ऊपर छिपा हुआ, और हथेली लेकर सिपाही आया है और रूह के नीचे आदमी खड़ा है, वो सामने बात करता है, हथेली हाथ में लिए हुए, डर लगता ही नहीं, ऊपर बड़ी धन धन धन धन मन करता ही, क्यों पाप किया है, अब दुख तो पावेगा ही, पाप का सुख कैसे हो जाएगा, छिपा हुआ तो धन धन धन मन करता है, इस वास्ते काम करने में सावधान रहो, दंड की बात विश्व करो, इसमें शंका करो, जो शंका उठी हो पूछो, कि यहाँ अन्याय करने वाले तो सुखी देखे जाते हैं, ठीक है, और अच्छे काम करने वाले दुखी देखे जाते हैं, क्या भगवान के यहाँ इतना अंधेरा है, ठीक है, ये नियम नहीं है, आप एक तरफ विषय रखते हैं, न्याय करने वाले सुखी भी देखे जाते हैं दुखी भी देखे जाते हैं, अन्याय करने वाले सुखी भी देखे जाते हैं दुखी भी देखे जाते हैं, ये नियम नहीं है कि न्याय करने वाले दुखी दुखी देखते हैं, हम न्याय अन्याय नहीं करते, क्या दुखी है, हम अन्याय नहीं करते तो दुखी हो गए, अन्याय वाले सुख सुख हो गए, चालू मिलेगा चालू, अन्याय नहीं करते और कष्ट पाते हैं, फिर अन्याय करते हैं मौज में रहते हैं, पर न्याय करने वाले सुखी दुखी, अन्याय करने वाले सुखी दुखी चारू मिलेगा, रामायण में आया है पाप कर तो दिशिवा सुन जाई, रात दिन पाप करते हैं, नहीं कटी पट नहीं पेट अघाई, लज्जा निवारने के पूरा कपड़ा नहीं मिलता है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, और पाप रात दिन करते हैं, क्या उनको ठीक बोझ करते हो, है ठीक तरह से, ऐसी बात आती है, इस बात कहा है वो एक छोटा कहता है ऐसा, भला नरा घर भूख चोरों रे घर चूरमा, और चतुरा नरी चूक चोड़े दिखे चकरिया, भला नरा घर भूख चोरों रे घर चूरमा, और चतुरा नरी चूक चोड़े दिखे, ऐसा दिखता है, नियम नहीं है ये, आप विचार नियम नहीं है, बोलो नियम है तो बता दो, फिर विचार करें दूसरा, कि भाई अच्छा काम करने वाले दुखी होते ही है और पाप करने वाले मौज करते ही है, होते हैं क्या, चालू मिलेगा चालू, अन्याय करते वाले सुखी, अन्याय करने वाले दुखी, न्याय करने वाले सुखी, न्याय करने वाले दुखी, चालू मिलेंगे, चालू मिलेंगे, तो सुख और दुख होता है पुराने कर्मों का फल, अभी न्याय नगर इसका फल होगा अगाड़ी, खेती करने वाले घर में अनाज नहीं है, खेती कर रहे हैं और बैठे मौज कर रहे हैं, खेती करते ही नहीं, तो पहले का अनाज है इस वजह से चलता है, अब खेती नहीं करते अगाड़ी देखना तमाशा जो होगा, तो ऐसा नियम नहीं है, दिखता है ऐसा अल्प दृष्टि होने के कारण से, शांति से देखो आप, आंख है ना, आंख पीड़ा बड़ी हुई है, शुद्धता नहीं है, शांति से देखो ठीक दिखेगा। विषय तो बड़ा है, संक्षेप में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ नारी को ताड़ना का अधिकारी क्यों बताया? तो भाई आपने कौन सी पुस्तक में आगे बताएगा? नहीं नहीं, अतिशक्ति घोर पानी पुस्तक है, मातृशक्ति का घोर पान छोटी सी पुस्तक है, उसमें से बात लिखी है। अब वो बताता हूँ मैं, ये पूछने वाले भाई से मैं पूछता हूँ, ये चौपाई कहाँ की है, किसने प्रश्न किया है? के समय जब 3 दिन बीत गए और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, उपवास किया भाई रास्ता दे दे, हमारे लंका जाना है, रस्मा ने दिया नहीं तो दिया नहीं रास्ता, तब फिर भगवान ने किया क्रोध, उठाया धनुष बाण, शोक शोष कर देंगे, तब आकर के परा परा पलवा में कि महाराज आपने बड़ी सुख देने की कृपा करी, आपने ऐसा पाई है वहाँ बड़ी कृपा करी, और ढोल गंवार शूद्र सड़क ताड़ना के अधिकारी क्षति कैसे चुकी गगन जन करनी इनकी जैद कर जड़ करनी, ये पृथ्वी जल तेज वायु हमारी ऐसी करनी है, हम तो जड़ है, तो आपने मर्यादा पर वो आपने की नहीं, आपने मर्यादा बनाई है, तो समुद्र है जड़ है तो समुद्र आपकी बनाई मर्यादा है, हम क्या करें, आपकी बनाई हुई है, ये तो सकल ताड़ना का अधिकारी है, तो ताड़ना का अधिकारी मारना नहीं है, शिक्षा देना है, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये शिक्षा के अधिकारी है। ढोल का मतलब ढोल को पीटे तो नष्ट हो जाएगा, वो तो शिक्षा का मतलब ठीक सदावर चर्चा बोल रहे हो तो सदावर ठीक सुधी लगा ना, गंवार गंवार आदि मारने के लायक हो तो जो गंवार उसको मारो, ये कहीं विधि आती है, शिक्षा दो उनको, सिखा ठीक सिखाओ काम कैसे करना कैसे नहीं, गंवार शूद्र शूद्र जो उतारना का थोड़ी शिक्षा दो, वो समझता नहीं है, अरे पशु है शिक्षा दो, पशु तो करते हैं ना, बैल को चलाते हैं, बैल है घोड़ा है ऊंट है, उसको शिक्षित कर दे, उसको बैल को पछाते हैं, कहते हैं मारवाड़े में बाई काटने गए, बाई काटे बाई बैल तो बाई काटने में बैल शिक्षा देनी पड़ेगी, नहीं ऐसे चलना ऐसे करना, पशु और नारी ऐसे नारी को शिक्षा देनी चाहिए, पहले तो माँ बाप देवे फिर पति देवे, शिक्षा के अधिकारी है ये, ताड़ना के अधिकारी और शिक्षा के अधिकारी है, इनमें जो कोई दोष आता है वो दोष उनका नहीं है, ढोल जो खराब बोलता है ढोल का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है, गंवार ठीक नहीं उसको गुरु नहीं मिला है, आप भी पूछ दे वहां पर मारवाड़ी शब्द है बिल्कुल, भाई तुम्हें हिसाब है कि भिड़ाई दो दिन भिड़ाई पढ़ाई ठीक नहीं करी है, गुरु सेवा नहीं करी है, नहीं तुम तो ठीक हो जाता, ये स्त्रियां है जो क्या करती है, लड़की ब्याह कर जाती है घर में और बड़े बड़े काम नहीं करती तो क्या कहती है, माँ रण सिखाई गोन छोरी ने, माँ रण माँ को दिवे उस छोरी को नहीं देते, वो तो शिक्षा के अधिकारी है, वो क्या करे बेचारी, सिखाने वाला दोष है उसका दोष है, तो इसमें ढोल ठीक नहीं बजता तो बजाने वाला दोष, गंवार ठीक नहीं शिक्षा का दोष, नारी का ठीक नहीं है तो शिक्षक का दोष, पशु का दोष है तो पैठाने वाला का दोष, विद्यार्थी का दोष दोष वक्तुरे भाई तत्म श्रोता यत्र बुद्ध थे, जहाँ सुनने वाला भी नहीं समझते, सुनाने वाला का दोष, सुनने वाला क्या कर दोनों कान सामने कर बैठ गए, तुम तो मूर्ख हो समझते नहीं, तो महाराज मूर्ख तो हम है पर आप डबल मूर्ख है समझा नहीं सके, और हम क्या करें बताओ, तो शिक्षा के अधिकारी हैं हम तो, ये ताड़ना नाम शिक्षा का है, लाल ने बहुओ दोषा ताड़ने बहुओ गुणा तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़ ये न तो लाल ये छोरे को ताड़ना करो, लाल ये तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ ये क्या बात कर रहे, 5 वर्ष का लाल प्यार करो 10 वर्ष का शिक्षा दो, जो 10 वर्ष सजा गई ना एक दिन में खत्म हो जाएगा, वो तो 10 वर्ष सजेगा खूब जाएगा पहली, तो लाल ये तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी तारेत प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्र पित्र चरित तारेत 10 वर्षाणी तारे का तो शिक्षा है, अरे वो भी यही लिखा है आपने बड़ी कृपा माना हमारे को शिक्षा दी, तो शिक्षा का ताड़ना है मारना नहीं है, मारने का कहाँ है, स्त्री को मारने का बहुत निषेध लिखा है, स्त्री के मारपीट करने का बड़ा भाई पाप लिखा है। स्त्री को कभी मारपीट नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन उदय बोलो मत, उसे हाथ से रोटी मत खाओ, ये बहुत गंद है। स्त्री को मारपीट करना बड़े अन्याय है। जोधपुर दरबार थे सुमेर सिंह जी, वो जीराज सिंह जी हमारे प्रेमी थे, वो एडीसी, वो कहते थे कि एक बार साधु सिंह जी बीकानेर दरबार और यहाँ के वो सुमेर सिंह जी बात थे उमेर सिंह जी, तो उमेर सिंह जी और वे शिकार को गए, सुपारी गए जो सामने एक सिंह लिया गोली लगाई, कोई नहीं गई, सिंगनी थी, तो अब मैंने लाल लाल मोती बाबा बीतना बीरा यो निकल नहीं मोती, तो वे राजा जी बोले हीरा ये क्या दिया, छोटे हैं बीकानेर द्वार बड़े दरवाजे बड़े हैं, तो हीरा ये तो मादा है, अरे ये स्त्री है, ये भैया ठीक नहीं किया। बोले मैं लागी लागे जो वो एकदम आई ऊपर करके, वो जीरा सिंह के साथ में कहते थे हमारे थू से भर दिया, इतनी जोर से आई हमारे ऊपर, घोड़े पर सवार चले हुए थे, तो वो जोधपुर दरबार में टोप था को लोहा का हस्त यो गया, कृष्ण भी नहीं चलाई, बंदूक में कृष्ण लगी हुई थी वो भी नहीं चलाई, मादा है, समझे हो, मादा पर हाथ चला करते है, इसलिए मतलब मरने वाले भी हाथ नहीं चलाते, आज के क्षत्रियो की बात है। तो उस स्त्री को ताड़ना करना बड़ा भारी अन्याय है। स्त्री पर हाथ उठाना कभी कभी नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को दंड यही है बोलो मत बस, क्योंकि पिता माँ बाप भाई भुजाई सब घर पर रह गए, यहाँ तुम ही आधार हो, या तुम नहीं बोलोगे तो क्या दशा होगी उसकी, अगर उसके हाथ से रोटी नहीं खाओ तो क्या दशा होगी, यही दंड है उसको, मारपीट कभी नहीं करनी स्त्री को, ताड़ना गति है ही नहीं, कहाँ ताड़ना करिए, किसने करी, तो शिक्षा देना है। ऐसी बात कही आती है, भीष्म जी महाराज थे तो ये युद्ध करते थे, तो उसमें भीष्म जी महाराज के पास में, तो भाई बात समय तो होता है कह दू मैं, बात ऐसी हुई कि दोनों का युद्ध होने लगा, तो भीष्म जी महाराज थे कौरवों के पक्ष में और पांडव थे अपने पक्ष में, तो विद्ध थे भीष्म जी महाराज, तो युद्ध करते थे, तो भीष्म जी युद्ध करते तो भीष्म जी कहते मैं, दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप उभय पक्षपाती हो, आप पांडवों के पक्षपाती हो, तो भीष्म जी ने कहा कि देख प्रतिज्ञा करता हूँ, कमर कसता हूँ, 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, एक दिन में 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, आप में अच्छे से जवान उसको 10,000 खेत में ढगड़ फोड़ दो, फोड़ दोगे, दिन में एक लाख ढगड़, तो आज में ढगड़ फेंक गया सर, उन्हें 10,000 ढेला फोड़ना मुश्किल हो जाएगा महाराज ऐसे जवान से, क्या मामूली काम है, ऐसे कमर कसके लगते थे, तो वो कमर कसके लगते थे तो सबने विचार किया क्या करें, तो सब युद्ध आरंभ हुआ ना, जब आरंभ का पहला दिन गीता सुनाई, गीता सुनने के बाद गीता का उपदेश हो गया, तो युधिष्ठिर महाराज अपनी सेना से कौरवों की सेना में पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, ये भीमसेन पीछे, अर्जुन पीछे, नकुल सहदेव, भगवान कृष्ण, पांचवे छजन जा रहे हैं पैदल पैदल, तो युधिष्ठिर महाराज कितना कायदा महाराज, पूछा नहीं भीमसेन की आप कैसे जा रहे हो, कृष्ण भगवान ने कहा कैसे जा रहे हैं, ऐसे समय में युद्ध कर्मों पर शस्त्र चलने की तैयारी है और पैदल जा रहे हैं बैरियों की सेवा में, महाराज हल्ला मच गया कौरवों की सेना में, अरे युधिष्ठिर तुम क्षत्रिय कहलाता है, अब शरण आता है दुर्योधन के, मर जाता क्या बात, इस समय युद्ध नहीं करता है, शरण आता है, लज्जा नहीं आती, हल्ला करते हैं, वो छानते जा रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, पैसे पैसे चले गए आगे, जब भगवान तो चले गए कर्ण के पास, और ये जा भीष्म जी जो सेनापति थे कौरवों के, उनको जाकर नमस्कार किया कि दादाजी आपका हुक्म हो जाए, मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, तो मेरे को हुक्म हो जाए, हमारा नमस्कार किया, तो जय हो बेटा तेरे, जय हो, पोता था विष्णु जी महाराज, जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा बाबा जी आपके हाथ में धनुष बाण, आप युद्ध करोगे हमारी विजय हो जाएगी, विष्णु जी का देवता दानव मानव कोई मेरे सामने आ जाए मेरे हाथ में शस्त्र अस्त्र रहेगा, किसी की ताकत नहीं मेरे पर विजय कर दे। तो महाराज आपने आशीर्वाद देकर जय कैसे हो गई हमारी, तो पूछ क्या चाहता है कि महाराज बोल तो डर मत, चाह बोल बोल क्या पूछ क्या चाहता है तू। तो महाराज आप मरोगे कैसे ये पूछता हूँ, तो विभूषित मरोगे थोड़ी मेरे भक्त है, तो देख अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान मेरी उठाती रहा, मैं मौत बताऊंगा कुछ बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा। 9 दिन युद्ध किया और घबरा गए युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान को कहा महाराज क्यों मरवाते, भीष्म के सामने जाते हैं हजारों क्षत्रिय जाते हैं जैसे पतंग आग में जाओ पीछे लौट कर नहीं आता, इस तरह की दशा है, ये कत्ल कर देगा सबका महाराज, मैं तो भजन करूँ एक मत क्षत्रियों को क्षत्र नहीं करा हुआ भाई हार गया। तो कह खाता क्या है रहोगे अब कैसे करे, तो पहुंचा हुआ 9वें दिन गया थी को दादाजी को पूछा दादाजी अब बताओ आप कैसे मरोगे आप पर कैसे दीजिएगा। तब कहा देख और शिखंडी है ना शिखंडी, ये पहले जन्म की काशी राजी कन्या थी स्त्री थी और इस समय में स्त्री जन्मी है पीछे ये पुरुष हो गया है, इस वास्ते मैं इसको स्त्री मानता हूँ, तो ये सामने रह रही बाण चलावे इसके सामने बाण चलाऊंगा नहीं, पर इसके बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से कोई मर पाए आदमी